فراز مشکی اشعار از سعدی ترانه به نام گل به مستان که آهنگش از مرحوم حسین یاحقی است. Yar, yar, yar, باز آیی برانم، گر تو باز آیی که در هایت کشم جان. یا از این کم در نشاید کرد، از این کم در نشاید کرد در پای تو قربان. Yeah.

که قدر آن ندانستم ندانی قدر بس آن گه که درمانی به نه در زلف پریشانه تو من تنها گرفتارم یا که دل در بند او دارم به هر موی پریشانی نشاید خون سعدی را به باطل ریختن اما بیا سهل است اگر داری به خط خیش فرمانی بیاد بگوید سخن به غیر نالید